تار ته مې پور تکړه اعدام ته مې ور ورا سوا الله ور ورا سوا لتن دې مرم کوسري جام ته مې ور ورا سوا الله ور ورا سوا تار ته مې پور تکړه اعدام ته مې ور ورا سوا لتن دې مرم کوسري جام ته مې ور ورا سوا الله ور ورا سوا ما په دلار کې خپل ټول ګمونه سم اخی دي ما په دلار کې خپل ټول ګمونه سم اخی دي ژوندان اخری ګام ته مې ور ورا سوا الله ور ورا سوا د ژوندان اخری ګام ته مې ور ورا سوا الله ور ورا سوا تار ته مې پور تکړه اعدام ته مې ور ورا سوا لتن دې مرم کوسري جام ته مې ور ورا سوا الله ور ورا سوا د بي غيرت په کاسا کې ډډي مرا کوا د بي غيرت په کاسا کې ډډي مرا کوا شهید غیرت قام ته مې ور ورا سوا الله ور ورا سوا د خپل شهید غیرت قام ته مې ور ورا سوا الله ور ورا سوا تار ته مې پور تکړه اعدام ته مې ور ورا سوا الله لتن دې مرم کوسري جام ته مې ور ورا سوا الله ور ورا سوا یو زلمی رب تلا سنا لا پکړی وای مظلومانو انتقام ته مې ور ورا سوا الله ور ورا سوا د مظلومانو انتقام ته مې ور ورا سوا الله ور ورا سوا تار ته مې پور تکړه اعدام ته مې ور ورا سوا الله لتن دې مرم کوسري جام ته مې ور ورا سوا الله ور ورا سوا تو ته کي خپل وزر ته مخ کړ ول بلا دی واخلا تو ته کي خپل وزر ته مخ کړ ول بلا دی واخلا الله ور ورا سوا دی ابره غوند سر سمت مې ور ورا سوا الله ور ورا سوا تار ته مې پور تکړه اعدام ته مې ور ورا سوا الله ور ورا سوا لتن دمرم کوسری جام ته می ور ورا سوا الله ور ورا سوا روح می د ژوند تور پنجره کی ستړی شوی دی نو الله ور ورا سوا روح می آرام غواړي آرام ته می ور ورا سوا الله ور ورا سوا دار ته می پور تکړه اعدام ته می ور ورا سوا الله ور ورا سوا لتن دې مرم کوسری جام ته می ور ورا سوا الله ور ورا سوا راش شهید میکړه چې زړه را باندې ونه سيزي راش شهید میکړه چې زړه را باندې ونه سيزي الله ور ورا سوا دا می هدف د دې مرام ته می ور ورا سوا الله ور ورا سوا دار ته می پور تکړه اعدام ته می ور ورا سوا الله ور ورا سوا لتن دې مرام کوسری جام ته می ور ورا سوا الله ور ورا سوا تړو نه پام کوا پوتورا د څوګو نه وهی تړو نه پام کوا پوتورا د څوګو نه وهی بګرام ته می ور ورا سوا الله ور ورا سوا کابل نه وزا او بګرام ته می ور ورا سوا الله ور ورا سوا تار ته می پور تکړه اعدام ته می ور ورا سوا